Lingid sa kaalaman ng mga taga-barangay Gigisan, ay may nagtatagong convicted serial rapist at killer sa kanilang lugar, si LP Joe o Pidyo. May 3 taon na itong naninirahan sa naturang barangay at nakuha na ang tiwala ng mga residente. Walang naghihinala sa madilim na nakaraan ng binata sapagkat naging napakabuti naman nito sa mga tao. Madaling lapitan at lagi na ay nakahandang tumulong. Sa katunayan ay isa nga ito sa maaasahang tanod ng barangay. Kamakailan lamang ay itinalaga itong pinuno ng mga barangay tanod dahil na rin sa maayos nitong serbisyo. Sa loob ng mga panahong isa si Pidyo sa mga nangangalaga ng kapayapaan, ay tunay namang naging tahimik at ligtas ang barangay Gigisan. Ano pat, kahit malalim na ang gabi ay hindi kababakasan ng takot ang mga residente na gumala. May iba pa nga na hinahayaan lamang nakabukas ang kanilang mga bakuran at wala namang nawawala kahit na ano. Salamat sa masigasig na pagbabantay ng mga tanod sa pamumuno ni Pidyo. Subalit sa kabila ng kabutihang naipamalas nito, ay mayroon pa rin mga hindi natuwa. Kabilang na roon ang kapitan ng barangay na si Igme. Pinangangambahan din kasi nito na maaaring may makapag-udyok sa binata na kumandidatong kapitan sa susunod na halalan. Baka kompetensyahin pa siya nito. At kung ganun nga ay napakalaki ng magiging laban ni Pidyo. Mabangong mabango ito sa marami, mula sa mga residente at mga taga-ibang lugar. Pinagsisisihan niya tuloy na itinalaga pa ito bilang leader ng mga tanod. Kailangan mawala ang tiwala ng mga tao kay Pidyo. Chechempo lang ako. Bulong ni Kapitan Igme habang nakamata sa likod ng lalaki. Nanuoy abala sa pakikipagkwentuhan sa mga kapwa tanod. Ang tiyempo na hinihintay ni Igme ay dumating ng isang gabing maagang nagpaalam na umuwi si Pidyo. Kap, masakit talaga tiyan ko. May nakain yata akong hindi maganda. Pwede bang... Sige na, umuwi ka na muna, iho. Magpahinga ka. Alam ko naman na parati kang pagod sa pagroronda. Iturig mo na ring day off mo. Kaagad na putol ni Igme sa sinasabi ng binata. Alam niyang masakitan siya nito. Hinaluan niya kasi ng pampapurga ang kape na iniinom nito kanina nang sabay-sabay silang maghapunan sa barangay hall. Habang nakatanaw sa papalayong tanod, ay tinawag ng kapitan ang 2 pang tanod na si Simon at Gudo. Alam niyo na ang gagawin. Makahulog ang wika nito sa 2 na may tinatago rin palang inggit kay Pidyo. Isang dalaga na pauwi mula sa trabaho nito sa bayan ang naglalakad nang makasalubong ang nakamotorsiklong si Pidyo. Nagtaka ang dalaga kung bakit tila pauwi ang barangay tanod, gayong dapat ay magroronda ito. Subalit na agaw ang kanyang atensyon nang biglang may umatungal na kambing mula sa kaliwa ng kalsada, sa may sagingan. Hindi na sana niya papansinin yun, ngunit nasundan ang iyak ng kambing ng mababang ungol. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at nakaramdam ng takot. Muli isang mababang ungol ang kanyang narinig mula sa kaliwa. Kasunod ang pagnasab at pagkabali ng buto. Dinukot niya ang cellphone at inilawan ng sagingan. Bumasag sa katahimikan ng gabi ang nakatutulilig nitong sigaw. Ano yun? Napalingon pa sa direksyon na pinagmulan ng sigaw si Simon. Tignan natin! Hayaan na natin yan dyan! Tugon naman ni Gudo na ang tinutukoy ay ang batang kanilang hinalay at pinaslang. Balak nila yung ibintang kay Pidyo gaya ng utos ni Kapitan. Subalit ibang balita ang kumalat sa magdamag ngayon. Humahangos daw ang apo ni Lolo Gusting nang makita ito ng mga rumorondang tanod. Putlang-putla ito at hindi magkanda-ugaga sa pagkukwento. Aswang! Aswang sa sagingan! Kumakain ng kambing! Iyon ang eksaktong mga salita ng mautal-utal na saksi. Nang gabi ring yun ay nagsagawa ng mas masigasig na pagroronda ang mga barangay tanod. Lalo pang't natagpuan ang luray-luray na bangkay ng isang kawawang kambing doon mismo sa lugar na itinuro ni Myra, ang saksi. Tatawagin ko nga po sana si Kuya Pidyo. Kadaraan lang kasi niya. Magpapasama sana akong silipin ang kaluskos sa sagingan. Kaya lang ay malayo na siya. Dugtong pa nito. Agad naman siyang niyakap ng kanyang Lolo Gusting na halatang balisa. Marahil dahil sa naaawa sa apo. Hindi bale, ang sabi ng kapitan. Ang mahalaga ay ligtas ka. Ipahatid na kita. at kami na ang magpapatuloy ng pagmamatsyag. Baka mambiktima yun ng iba pang hayop o kaya ay tao. Pagsapit ng umaga ay lalong nagkagulo nang matagpuan pa ang isang bangkay sa may ilog. Isang batang babae, hubot-hubad at wala rin lamang loob. Iyan yung tindera ng kakanin sa palengke. Nakakaawa naman, uli lang lubos na ay nagkaganyan pa. Diyos ko po, ano ba ang ginagawang yan? Nakakasuka! Sa buong magdamag pala ay dalawa ang naitalang biktima ng aswang. Takot na takot ang lahat. Sa isang iglap ay nawala ang kumpiyansa ng mga taga-barangay Gigisan sa kakayahan ng kanilang mga tanod. Nagpanukala na ang iba na magpaayuda na sila sa kapulisan. Si Pidyo kasi ay umuwi. Noon namang rumoronda ito ay tahimik. Kagabi tuloy ay nakatsyempo ang aswang. Wala ka kasi. Biro pa ng ilang kakilala. Ngit-ngit na ngit-ngit naman si Kapitan Igme. Simon, Gudo, ang akala ko ba ay may pinatrabaho ako sa inyo? Kigil na bulong nito sa mga tanod na napag-utusan. Mababakas naman sa mukha ng mga ito ang kalituhan at takot. Eh, Kap, yung bata kami ang yumari doon. Tinanggalan nyo ng laman loob. Kamuntik na tumaas ang boses ng kapitan. Halinhinan sa pagpapaliwanag ang dalawa. Hindi ho, yun nga ang problema. Hindi kami ang may gawa nun. Pinagsamantalahan lang ho namin yung bata at pinatay, gaya ng utos nyo. Sa bakanteng lote ho namin iniwan yun, dahil yun ang malapit sa bahay ni Pidyo, para siya agad ang sospek. Hindi ho namin alam kung bakit nakarating sa ilog ang bangkay. Baka ho, tinira ng aswang. Huh, walang aswang. Paniwalang paniwala naman kayo kay Myra. Eh, alam nyo namang may lahi ng saltik ang mga yun. Pero Kap, yung luray-luray na bangkay. Adik ang may kagagawan nun. Pupunta nga ako sa bayan at magre-report sa munisipyo na napasok tayo ng mga adik dito. Kumpiyansang wika ng kapitan. Samantalang nasa isang sulok pala si Pidyo na narinig ang usapan ng kapitan at dalawang kasamahan. Umaalon ng kanyang dibdib sa galit. Sa kabila ng pagbabagong buhay niya ay may dumidemonyo pa rin sa kanya. Ano ba ang masamang ipinakita niya kay Kapitan Igme para gawan siya ng issue? Humanda kayo sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Ang sumpa ni Pidyo bago dahan-dahang lumayo upang hindi mahalata ng nag-uusap na naroon siya. Inihanda ni Pidyo ang kanyang bolo. Binasa niya yon bago hinasa. Paulit-ulit hanggang sa halos maging salamin na ang kislap ng talim yon. Sa ronda mamayang gabi ay palalabasin niyang nabiktima ng aswang ang kapitan. Paggugutay-gutayin niya ang katawan nito at hahalwatin ang laman. Isusunod niya si Simon at Gudo, pero sa ibang araw naman ang mga ito. Natigil siya sa pagmumuni-muni nang may kumatok sa kanyang bahay. Pinuksan niya ang pinto, ngunit agad ding sinara, sabay dampot sa kanyang bolo. Pagkatapos ay tumalon siya sa bintana at nagtatakbo patungo sa ilog. El Pidyo Perez, sumuko ka na! Ang sigaw ng mga operatiba ng NBI na humahabol sa kanya. Sa saglit na paglingon ni Pidyo ay nakita niya si Kapitan Igme na nakikihabol. Isinumpa niya sa sarili na babalikan ito. Nakahinga ng maluwag si Kapitan Igme nang mawala na sa landas niya si Pidyo. Sa pagtungo niya sa bayan upang humingi ng tulong sa pulisya laban sa pinaniniwalaan niyang mga adik, ay napatingin siya sa listahan ng mga ito ng most wanted. Sa kabubuklat ay nakita niya ang mukha ni El Pidyo at ang kaso nito. 5 kaso ng panggagahasa at 3 pagpatay. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at isinuplong ito. May makukuha pa siyang pabuya. Nakatakas man si Pidyo, ang mahalaga ay wala na ito sa kanyang barangay. Solo na niya ang papuri, lalo pa ngayon at sirang-sira na sa taong bayan ng lalaki. Kay daming nagpahayag ng pagkadismaya at galit dito. May mga nagsabi pa nga na baka si Pidyo talaga ang pumatay at gumahasa sa bata sa may ilog. Ginaya lang ang estilo ng aswang para makalusot sa krimen. Umayon ang lahat sa plano ni Kapitan Igme. Hanggang isang gabi na nagroronda muli ang mga ito, napahiwalay sa grupo ang kapitan na siyang pinakahihintay na pagkakataon ni Pidyo. Dahan-dahan nilapitan ni Pidyo ang kapitan. Ilang metro na lamang ang agwat niya rito nang biglang may humila rito mula sa kakahuyan. Ni hindi na nakasigaw ang kapitan. Basta rinig na lamang niya ang tunog ng mga nabali nitong buto at mababang ungol. Parang napako sa kinatatayuan niya ang binata. Ilang saglit siyang naparalisa hanggang sa tumahimik ang mga ungol. Noon niya natagpuan na ang lakas ng loob na lumapit sa kakahuyan. Hinawi niya ang ilang dahon. Napaduwal siya nang makita ang kalunos-lunos na anyo ng kapitan. Tapyas ang ilang bahagi ng laman nito sa muka, braso, tiyan, hita at mga binti. Parang pinagkakagat. Laslas din ang liig nito. Kap! Kapitan Nigme! Nasaan ho kayo? Napalingon si Pidyo sa pinagmumulan ng mga pagtawag. May tumamang liwanag sa kanyang muka, kaya nagmamadali siyang tumakbo. Si Pidyo! Si Pidyo, habulin niyo! Pinatay ni Pidyo si Kap! Sumuko ka na, El Pidyo! At sunod-sunod na putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Kasabay ng pagbagsak ng walang buhay na si El Pidyo. Natapos ang usapin tungkol sa aswang sa barangay Gigisan. Ang konklusyon ng mga tao, ayon na rin sa kwento ni Simon at Gudo, si Pidyo talaga ang pumatay sa kambing at sa bata. Namamalik mata lamang daw si Myra nang sabihin nitong aswang ang kumatay sa kambing. Panlansi lamang daw ni Pidyo ang estilo ng pagpatay upang hindi ito paghinalaan. Nalaman daw ni Kapitan Igme ang tungkol sa mga krimen ni Pidyo, kaya ito isinuplong sa pulisya. Ngunit nakatakas naman ang lalaki, subalit bumalik upang paslangin ang kapitan. Naniwala naman ang lahat sa kwento, dahil wala na rin nga namang pagpatay na sumunod. Muling naging mapayapa ang barangay Gigisan. Si Myra naman ay nanahimik na, kahit pa nga naging tampulan ng katatawanan. Mabuti na rin naisipin ng mga tao na nababaliw lang siya, kaysa naman mabulgar ang totoong pagkatao ng halimaw. Kailan lang din ito nadiskubre ni Myra, dahil aksidente niyang nakita ang mga nakaimbak na pagkain nito. Mga laman loob ng tao, nakasilid sa garapon. Ang aswang na nambibiktima sa barangay Gigisan ay ang kanyang lolo Gusting.